Allá. Amenye. Gewa ni imbange. Umupera fundi mbao. Eti papia na mani. Belle ya modonde, to kuta na chez tonton Baki na yolo. Exusia, haute tension na matali. Bonne bien. Chez Bali na mwanda.